أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. دادی جن الله جل جلاله بیا تقابل او مقابله ذکر کوي. دا انسان چې مشرک دی او دا انسان چې مؤمن دی په اعتبار د آخرت سره، چې دا دواړه هرگز برابر غنشي کېدې. ما فهمیت کی افیستوی هاذ الذی، آیا هغه کس یتقی بوجهه چې هغه ځان بچکی په خپل مخ سره سوء العذاب د ناکار عذاب نه یوم القیامه پر ورځ قیامت باندې. ها مشرک چې الله جل جلاله د دنیا کې وحدانیت را لګل او قبول نه کو، ها خپل عناد او په گمراهه او په کفر باندې تر مرګ پورې پات شو قیامت تلاړو. او بیا په قیامت کې هلته دغه لاسونه هم تړلی شوي دي او دغه خپې هم تړلی شوي دي، او چې اورې سوځي لاندې مور دی او باندې مور دی، نو چې د اور نه ځان بچ کوي نو په مخ سره ځان بچ کوي، مخ یو طرف ته اړي او بل طرف ته اړي. نو آیا دغه انسان او بل طرف ته یو انسان دی چې الله جل جلاله هغه ته بهترین انعامات ورکړي دي، جنت کې پاتې کیږي، دنیا کې د الله په وحدانیت باندې پاتې شوی دی، نو دا دواړه برابر کېدای شي؟ هرگز برابر نشي کېدای. او دې سره سره زجر هم شدې کافر ته چې په دنیا کې د الله جل جلاله اشرف الکلام، چې کله د الله جل جلاله اشرف الکلام قران پاک و نه منو او د الله وحدانیت و نه منو، د الله ذات و نه منو، چې دا کم اشرف الازاد دا غ مخ ته، نو الله جل جلاله به دې ته محتاج کی په مخ سره به د عذاب نه ځان بچ کې او ځان به بچ کولې نشي. او وقیل او به ویل شي، نو الله فرمای دا کسو چې ځان د ناکاره عذاب نه بچ کی په مخ سره، او هغه کس چې دارنګ نه دی موحد دی، نعمتونو کې دا برابر دی، دا برابر نشي کېدی. وقیل او به ویل شي د فار د زور نه لظالمین، ظالمان ته، ظالمان نه مراد لوی ظلم کافران او مشرکان دي. او به ویل شي ظالمانو ته زوکو اوسکه ما کنتم تکسبون، جزا د اغه عمل چې تاسو دنیا کې مسلسل داغه کسب کو. ورپسې تخویب دنیوي ده. نمونه د عذاب الله ذکر کوي، کذب الذين من قبلهم، الله فرمای تکذیب هغه کسانو کړو چې د دې اهل مکه او نمخ کیو. نفاتهم العذاب، الله فرمای ایتم عذابون رال من حيث لا يشعرون، د اغه زنه چې هغه احساس هم نکو. په وخت کې لولي کې یا په سحر کې په غفلت کې پتم وطن ود الله د طرف په پاغي باندې عذاب راغی. نو څنګه چې د دین مخ کې خلکو تکذیب کړو، د الله وحدانیت نو منلې، قیامت نو منلې، د الله ذات نو منلې، هغه ته عذابونه داسې جنرال چې هغه محسوس هم نکړو. نه دارنګ د اهل مکه چیم دي کچره د غي په شان دي عمل کوي، نو الله به دې سره د غي معاملې وکړي. په دې باندې به الله جل جلال هو د دې تکذیب په بنیاد باندې عذاب راولي، او ته داسې زنه به په عذاب راشي چې دې په پویم نشي. فازا کهم الله الحزیا، الله وسکو اغه خلکو دا حزیا عذاب رسوایا والا، فی الحیات الدنیا، فجوند دنیای کې، ولا عذاب الاخرته احز اکبر، او عذاب د اخرت خامخا ډیر لیدل لو کان یعلمون، کاش چې دې په دې باندې پوی دې. چې څنګه هغه ته الله تعالی در رسوي عذاب په دنیا کې اوسګو، او د آخرت لوی عذاب بم سکی، او دکرنګ د اهل مکه کوم د الله وحدانیت نه مني، نو په دنیا کې بم الله تعالی دی رسوا کوي او ذلیل کوي به، او په آخرت کې بم لوی عذاب ورکي. هم داسې وشو چې کوم کافرانو د الله جل جلاله دین اون منو په دې اهل مکه کې، نو الله جل جلاله هغه رسوا کړل، سو کېد شل، سو قتل شل، او څوک دغه سي الله رسوا کړو په ذلیل مرګ باندې مړ شو، نو دنیا کې م الله تعالی او تر رسوي ورکړه، او آخرت کې بم ورته نه کر عذاب هغه ملاوي. دې کې انجام الله د کفر بیان کړي، د کفر ناکار انجام د دنیا کې هم او اخرت کې هم ګوره د بعض خلک کافرانو ته ګوري دوی زمونږ نه خدي دی خنه دی الله تعالی په دې مال او دولت کې په دنیا کې مرسوا کې ذلت او دور کې او په اخرت کې ناکار عذاب دی او ظاهر شکل شبهات ته چې ګوره دی نعمتونو ته خلک ګوري وی د انګریزان زمونږ نه خدي ستان نه خنه دی نه په دنیا کې خدي الله رسوای به پیرازی کار ټیمی ان په اخرت کې ستانه خدیل تمازا به اکبر دی دای دپا پاتې شو دنیا الله تعالی فرمای کې چې ردای را 95 سپاره کې براشي الله وی کړه ولولا یکون الناس امه واحده کدای را 9 چې امت به یو شي لجعلت لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه دا غي هغه سیړی بم هغه د چاندای وی دا غي چتونه دا غي دروازې دا غي تختونه دا ټول بر چاندای او دا زو و زخرفا کسمه کسم نعمتونه کجر دایره نوی چې مومن بخپل ایمان پریږي ظاهری الله تعالی غی ته صرف ورکړ دی نور دنیا کې هم دا غی د پر رسوی مقدر د وخیرت کې ولقد ضربنا للناس فی هذا القران من كل مثل الله تعالی مثال بیانی نو مخکې د مثال اهمیت بیانی چې قران کې موږ مثالونه ذکر کړی په تحقیق سره الله فرمایي موږ ذکر کړی دی د پاره د خلکو په دې قران کې من کل مثل د هر قسمه مثال ضروری نه چې کوم ضروری مثالونه دي الله یې غو موږ ذکر کړی لعلهم يتذكرون د فرادی چې دی پن قبول چې قران ته وسړی کینی او قران ووري نو قران په مثال باندې به پوه شي د عینه به عبرت والی باغی کې به سوچ کې چې وسړی د قران ناشته ته تیار نه لري دوی ته تیار نه الله یې موږ سره پر را لګل دي د پاره چې د خلق په دې کې تذکر او پن او نصیحت نه وچت کی چې وسړی وته کینی نه به څه پن او نصیحت وچت الله پرمای تحقیق سره موږ بیان کړی د پاره خلق په دې قران کې هر مثال ضروری لعلهم يتذكرون دې لپاره چې دې پن قبول قران کې بلا مثال په دې معنی علما مستقل تفاسیر لیکلي دي امثال قران په نوم باندې د غرنګ نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک او زرو پوری مثالونه علما راجم کړی قران په داسې حال کې الله موږ بیان کړی دا مثالونه چې قران دې سړې لولینو د الله تعالی کلام دې دغه مثالونه او عربی ان عربی جبی والا فصیح جبی والا دے عربی والا دے غیر دیعی وجن او ندس سک شبا و اتراس بدے گی ندس کجراوی والا کوگوالی والا یعنی نپا کسی اختلاف شتا نپا کسی شک شتا نپا کسی شبا شتا نپا کسی اتراس شتا واضح دا عربی جبی والا قرآن دے دار کس میں اختلاف او لٹکراو دا شک شبی نپاک دے ایوچ کوگوالی دوئی او کوګواله په شکل د شکم کې دی شي په شکل د شوبیم کې دی شي په شکل د اعتراضم کې دی شي په شکل په معنا کې ټکراوم کې دی شي الله پرمحي قران کې اس قسمه کجروی نشته خبر ځان تعالی سړې نه غي د اخرت لارې ته سمي چې کله انسان و تکینی او رسنګ چې قران په خپل باندې برابر کتاب دی کې انسان و تکینی او د دې تعلیمات د کول شروع کی او په دې باندې عمل کول شروع کی نو سید لارا انسان ته سمي لعلهم يتقون الله پرمای دې لپاره چې د خلک د ګناونو نه د کګی لارې نه بچي د ګناونو نه بچي د شرک او د ناروا نه بچي ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون دا الله تعالی مثال ذکر کړي مثال د موحد او د مشرک دی د موحد مؤمن او د مشرک مثال دا سید الله تعالی مثال بیانې دی او سړی پی شرکا او متشاکسون چې پاغي کې شریکان دي ډیر یو غلام دی پاغي کې ډیر شریکان اندي متشاکسون چې پخپلو کې جګړه کوي بد اخلاق کوي یو تنه یو کار علی بل تنه بل کار علی بل تنه بل کار علی یو غلام دی د شلو کسانو شریک دی یو مزدور دی د شلو کسانو شریک دی شل کسان تنه کار علی یو وای مال به کار کوي بل وای مال به دا کار کوي بل وای دا ټول اجس په منډه باندې دي آرامي نشته یو داسې کس او بل الله تعالی پرمای ورجلن سلم لرجل او یو سړی دی یو غلام دی هغه سالم په سالم خالص دی یو تن دی خبر ده تعالی سر بغت نه کارلی نو هغه صبر راحت کړي خبر ده تعالی ان صبر راحت به صبر اسانی به صبر سکون به نو الله تعالی د دې مثال ورکې دی مشرکانو چې ګوره د دې یو خدای نه 360 بوتان دي چې ته پرشتره ټینګ کړې چې ته ایثار ټینګ کړې خبر ده تعالی او ټول عاجز خدایان دي چې دې کار هم نشي کول اس دې ځان ستړي کوي کله دل منډي وي دی بوتلا کله غي بوتلا منډي وي کله دی بوتلا منډي وي ټول عاجز خدایان دي عاجز مالکان دي اغه سرم سنشت خودي اس دې غي مخ ته ځان ستړي کوي او د شلو کسو غلامي کوي الله وي د مشرک مثال لغله خبر ده تعالی په ذل ځان ستړي کوي مالکان هم بیکاره دي کمزوري دي دا غي طاقت هم سشتره نه او د چا 360 مالکان دي، د چا 100 مالکان دي، او مالکان هم داسې دي چې دوی حاجتونه برابرول نه شي، کمزور هم دي او ګنډ دي او دي تم ګران ده، او ټول ته ځان رسي ځکه بوتان موتان دا خو به بچکه. او بل طرف ته یو مؤمن دی داغه چې کوم مالک ته نه کوي دي، طاقت والے دي، هر څه کولی شي، په هر څه قادر دي، هر څه ورکولی شي، سکند کې دا کائنات ختمول شي، به وجود تر اوستل شي، د رزق خزانه ورسره دي، هر شي خزانه ورسره دي، د ټول کائنات مالک رازق خالق مربي دي. انو یو کس د صرف د ذات عبادت کوي، خبر ځان تعالی او هغه تم احکامات داسې متوجي کوي چې آسان احکامات، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله تعالی تکلیف کوي نفس ماچی مگر دغه طاقت مطابق آسان احکامات، بینځه وخت موسمر آسان دی. نو یو انسان دی، دا مثال د مؤمن الله ورکوي چې هغه د رب غلام دی، د رب غلامی کې رب تم آسان آسان احکامات ورکوي، خدایان هم ګڼ دي، یو مالک یې دی، هغه طاقت والے دی، هغه تم څه ضرورت نشته دی که د غلامی کوي، نو په دې غلامی کې هم د پاید ده، د غلامی هم د پاید ده پاره ده، په دې باندې الله تعالی د ته ارس ورکوي، الله تعالی د دې نه سنو غواړي، بلکې دا د دې پاره چې الله تعالی د ته جنت او نعمتونه ورکوي. نو چرته دک مشرک او چرته مؤمن، الله تعالی په مثال کې دا بیانې چې دا برابر نشي کېدی، مؤمن مؤمن دی او مشرک مشرک دی، هغه سي پزول ځان ستړي کوي. اور پسې الله تعالی اخیری دوه آیتونه دي سپاره ختمي، انک میت و انهم میتون، الله تعالی فرمای انک میت و انهم میتون، ته دې کې له وضاحت ان شاء الله به سبا وکړو. افمن یتقی فمن آیا غسوک یتقی چیزان بچکی بی وجهی پخپل محصر آسو والعذاب ناکار عذاب نا یوم القیامة پرزد قیامت باندی. نو آیا دغتن او چی بل دا سنه دی مومن دی برابر دینا. وقیل او بویلشی لی الظالمین الظالمانو تا ذوکو اسکه ما کنتم تعملون جزاد ما کنتم تکسبون جزاد اعمالو چی تاس مسلسل کسب کو. کذب الذین من قبل من اللہ تعالی فرمائی تکذیب کرو نسبت در وکڑو پیغمبرانو تا الذین آکسانو آغا مشرکانو من قبل امچران دیدتی اہل مکہو نو فاتاهم العذاب پسراغ اغیت عذاب من حیثو دازن علی شرون چی احساسم نکو فاذاقهم اللہ الخزی پی الحیات دنیا پس اللہ تعالی اسکو اغیتا الخزی عذاب رسوائی، یعنی عذاب در رسوائی فی الحیات الدنیا پجون دنیاوی کے والعذاب الاخرت اخام عذاب داخرت چده اکبرو لیر لوی دے لو کانو یعلمون کا چده پوی دے ولقد ضربنا اللہ پرمائی تاکی اکسر مانگ بیان کری لیناسی دا پار دخل کو فی حال القرآن فدی قرآن کی فدی قرآن کی من کل مثلن دا هر قسم مثال ضرورینا لعلهم خائی کی دی خلق را رای تذکرونا چی پن قبول کی پدا سحال کی قرآنن چی قرآن دی عربین عربی چی بیوال دی ای رضیعی و جنن دی کجراوی والا لعلهم خائی کی دی خلق دا پارایت تکون چی زان بچ کی دی گنانا ضرب اللہ مثلا اللہ تعالی بیان یو مثال رجلن یو سڑی دی فی شرکا و متشاکی سون فاغی کی مالکان دی شرکانن متشاکی سونا چی اپس کی جگڑا کون کی دی یو ویزبت دا کار لمبلوی دا ورجلن او بل سړی دی بل غلام دی سلامن سالم دی او خالص دی لرجلن دی یو سړی د پاره اهلی استویان آیا دا دواړه برابر دی مثلا به تور مثال هرگز برابر نه دی الحمدلله پاکی د الله لره شریکانانو نه بل اکثر هم بلکې اکثر د خلکو نه لا یعلمون نه پویږي الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد و علیه و صحبه اجمعین الله سبحانه و تعالی الله خیر برکات دنیا خیر درس وانا مساتی اللہ وحدانیت را نصیب کی توحید را نصیب کی اللہ بلی بانی مرگ را نصیب کی یا اللہ دا قرآن زمان دا فارا قبر کی اخیرت کی اللہ حرز اکی دی نجات ذریعو گرد یا اللہ دی درس و تدریس مکہم شرع نصیب کی یا اللہ تا زمان رازی شخص و نیزا نصیب کی بسم اللہ